Nakotuna bandeko, nakobinga kobinga la, basinga na komona kai, utande wapi, namoni lokola koka mwai, natuligo na baninga ya basi, balobi ona kanisa mala mwai, mibali ya simbaba, bakodende na biso alikambo. Moni boye, mote mai kushenga ina kose, na kwenye gawazo, bango pe babusa, janti pe paiko babanda e paya, kai kwemi na landa kaka simba, kaka simba, kaka simba, mote mai kita. Fangu, Nalanda Simba, Kaka Simba, Shabana Wissie. Mama, que la mama. Kaka simba, lisa sumu bunda. Duma. Ekondolo, nalanda simba. Kaka simba, ekintanza. Mama kena mama. Kaka simba, mubunda mawatue. Mealo. Elusungu, nalanda simba. Kaka simba, mwakumuloshie. Anga kulanda. Ekoyena, nalanda simba. Kaka simba, efuka sweka e. Meno. Emavinka, nalanda simba. Kaka simba, emakubama e. Mama kena mama, yoko langa. Emwembe, nalanda simba. Kaka simba, keje kindokie. Na bina chantikie. Ebu kaka, nalanda simba. Kaka simba, etu imabae. Bolingo, Tozali Kolanda, Objectif 80, et Sengeli Moto na Moto Abongisa. Merci beaucoup. Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Ekipulu, Mama, Simba, Simba.